толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Сёння мы паспрабуем ацаніць выбарчую атмасферу ва ўкраіне, а таксама гендэрныя адметнасці гэтай кампаніі з дапамогай беларусак, якія жывуць ва ўкраіне. Журналіста Калена Літвінава, Адэлі Дубавец і кіраўніцы зарэгістраванага ва ўкраіне беларускага цэнтру «Сябры» Галінай Сарочак, а таксама каардынатаркай украінскай арганізацыі «Крымсос» Яўгеніі Андрыюк. У гэтыя дні поўна самых розных каментароў, прагнозаў, рэфлексій, жартаў і самых розных рэакцый на вынікі першага туру выбараў, у якія выйшлі дзейны прэзідэнт Петро Парашэнка і актор Владзімір Зялэнскі. Алена, на што ў гэтай выбарчай кампаніі вы, як беларуска, звярнулі ўвагу? Чым адметныя гэтыя выбары з беларускага гледзяшча? Ну, найперш я звярнула ўвагу на тое, як праходзілі выбары, якая колькасць кандыдатаў была зарэгістраваная, і ўвогуле на ўсёй той атмасферы, якая спадарожнічала на працягу ўсёй выбарчай кампаніі. Самае галоўнае адрозненне проста ў тым, што гэта зусім розныя выбары ў Беларусі і ва ўкраіне. І гэта залежыць, напэўна, і ад таго выбарчага заканадаўства, якое існуе ва ўкраіне, і, напэўна, таксама і ад актыўнасці палітыкаў. Бо чым яшчэ можна патлумачыць такую колькасць жадаючых выбрацца на пасаду кіраўніка дзяржавы, пры тым, што паўнамоцтвы прэзідэнта Украіны, згодна з Канстытуцыяй, даволі абмежаваныя. Ён не можа ўплываць на эканамічную сферу, ён адказвае толькі па сутнасці за правядзенне вонкавай палітыкі, але ўсё ж, не гледзячы на тое, што гэтыя паўнамоцтвы вельмі абмежаваныя, ўсё ж такі вельмі востра адбываецца барацьба за гэтую пасаду. Адэля Дубавец? Гэту прэзідэнцкую кампанію называлі агрэсіўнай, сакавітай. Было вельмі шмат такіх яскравых эпітэтаў, яна была таксама вельмі жорсткая, таму што кандыдаты адзін супраць аднаго ішлі на розныя забароненыя хады, выкідвалі кампрамат. Мяне як беларуску, безумоўна, найбольш у гэтым ва ўсім нават не здзіўляла, цешыла тое, што ўсё адбываецца ўжывую, што ўсё адбываецца насамрэч, што людзі, па-першае, маюць свае перакананні, палітычныя погляды, і перш за ўсё людзі на вуліцах, звычайныя людзі, яшчэ дыскутуюць, размаўляюць пра палітыку, нема страху. Яўгеній Андрыюк. Мне цікава было больш працэдура, і адзін з першага, што, канешне, кідаецца ў вочы, гэта адсутнасць любых форм датэрміновага галасавання, то бок ва Ўкраіне выбары праходзяць у адзін дзень, у гэты раз паходзіла адзін дзень 31 сакавіка, ну і калі чалавек не можа прагаласаваць, у гэты дзень ён не можа прагаласаваць, і толькі ў гэта праходзіць. Даволі актыўна, вельмі цікава было галасаванне за межамі Украіны, у консульствах, вось былі фота там самого МЗС, што ў некаторых краінах людзі стаялі ў чергах, а вы галасавалі ўсёроўна, і цікава, што зараз украінцы за межы крыху па-іншаму прагаласавалі, чым украінцы, якія жывуць в Украіне. Вычуючы, што даволі шмат украінцаў за мяжой, то гэта таксама цікавая тэндэнцыя. Ну і, канешне, гэта ўся дыскусія вакол выбараў, як і каго выбіраць. Шмат маіх сяброў украінцаў сварыліся і сварацца паміж сабою, але мне прыемна было назіраць, што сапраўды ёсць дыскусія, ёсць розныя меркаванні. І тут у гэтым годзе як ніколі было вельмі шмат кандыдатаў, калі чалавек мог галасаваць проста знайсці там таго, за каго хацелася б і цікава было галасаваць. І гэта, напэўна, такое для мяне адзіна з вялікіх адметнасцяў, і таксама цікава было тое, што вось я таксама была там за мяжой, была зараз у Грузіі, і група украінцаў нас пыталі там, як хто выйграе, і абсалютна ўсе кажуць, мы не ведаем, хто выйграе. І таксама для мяне гэта было важнае такое, што напередадні выбараў ніхто нават, ніхто дакладна, ні адзін чалавек у Украіне не мог бы сказаць, хто дакладна пераможа. І для мяне гэта сапраўды дэмакратычныя, празрыстыя выбары, якіх як бы там не было, але народ і людзі выбіраюць сябе. Галіна Сарочак. Ну, мяне так, канешне, ўразіла яшчэ актыўнасць украінцаў. Это вялікі адсотак, ён нават большы за 2014 год. Так асабіста для мяне рэзультаты былі ачыкваны. Ну, чакалі, што будзе так. Народ стаміўся ўжо ад татальнай карупцыі, ад гэтага зладзейства, кумаўства, сватаўства, мілых друзяў. Ну, людзі стаміліся за ўвесь гэты час незалежнасці, толькі гэтым і займаліся. Рабавалі краіну, дзялілі патокі і так далей. Прайшлі дзве рэвалюцыі, апошняя была крывавая рэвалюцыя, і фактычна нічога не змянілася. Людзі дуже хочуць перамену. От сярод зарэгістраваных кандыдатаў на прэзідэнта Украіны 4 жанчыны. Это лідарка бацькаўшчыны Юлія Цімашэнка, тэлевядучая Юлія Літвіненка, кіраўніца арганізацыі «Вечы Украіны» Інна Багаслоўская і дэпутатка Вольга Багамолец. Ну, яшчэ 4 жанчыны прэтэндавалі на кандыдацтва, але не былі зарэгістраваныя. От у Беларусі, калі паглядзець цю гісторыю прэзідэнцкіх выбараў, была толькі адна жанчына, кандыдатка на прэзідэнта Таціана Караткевіч. Ці быў на гэтых выбарах запыт менавіта на жанчыну прэзідэнта? І як, на ваш погляд, ці становіцца ва ўкраіне палітыка ўсё больш жаночай справай, ну, параўнанні з Беларусію, і наколькі шмат жанчын ва ўладных структурах, у бізнесе? Алена. Так, однозначно казаць, што ёсць запыт на жанчыну прэзідэнта нельга, але магчыма цвёрда сцвярджаць, што жанчына ва ўкраінскім грамадстве ўсё больш займае лідыруючыя месцы. Гэта незалежна там ад прафесіі ці ад арганізацыі ці бізнес. Адэля Дубавец. Вы ведаце, з кім я не размаўляла і з палітолагамі, і проста звычайнымі людзьмі. Найчасцей, напрыклад, кандыдатуру Юліі Цімашэнкі, як гэта парадаксальна не гучала б, ніхто нават не ацэньвае з пункту гледжання ейнай гендару, так, ейнай гендарнай адметнасці, таму што пра Юліі Цімашэнку, напрыклад, прынята казаць, што дык у яе ж мужчынскія мазгі, дык у яе ж мужчынскае сэрца, дык у яе ж мужчынскі розум. О, вы ведаеце, яна любога мужыка, маўляў, адным словам, пакладзе. Ну, то бок, нават не вядзецца пра тое, што калі б гэтая кандыдатка, яна была адзіная, в прынцыпе, хто мог бы прэтэндаваць, так, на прэзідэнцтва. Нават не вядзецца пра тое, што гэта жанчына і імаверна, яна магла б адстойваць таксама правы кабетаў, што магла б іх неяк рэпрэзентаваць у палітыцы. У асноўным, вось яшчэ адна рэч, пра якую я думала, гэта тое, як выбары былі рэпрэзентаваны, ну і ёсць, таму што мы ўсё яшчэ чакаем на наступны тур, з боку аналітыкаў. То бок, сярод аналітыкаў, напрыклад, я асабіста, хаця іх шмат сапраўды, ведаю толькі адную кабету, якая часта выходзіць да журналістаў і выказваецца. Ось у гэтай плоскасці, дзе неабходнае сваё меркаванне, дзе трэба рэакцыя, дзе трэба прагноз, гэтая плоскасць, яна цалкам акупаваная мужчынамі. То бок мы чытаем увесь час тое, што будзе ў наступным туры, як сябе будзе паводзіць кандыдат. І чытаем гэта з пункту гледжання мужчынскага. Мы не маем гэтай карціны. Можам чытаць журналістак, так, час ад часу можам чытаць кагосьці у Фейсбуку, але менавіта як палітолог, як эксперт, кабета выступае вельмі рэдка. Але ва ўрадзе дастаткова, ну, адносна дастаткова жанчын, там міністрка фінансаў, міністрка аховы здароўя, так, ну, я всіх, канешне, не пералічу. От як бы вы ацэнілі прадстаўнічасць жанчын ва ўладзе ўкраінскай цяперашняй? Я магу сказаць, што найбольш цікавай постаці для мяне з'яўляецца Уляна Супрун, гэта міністрка аховы здароўя, ну, выканаўца абавязкаў міністра аховы здароўя, з якою палемізуе тут практычна палова грамадства, таму што яна ўводзіць рэформы абсалютна не сімпатычна, не зразумелае грамадства, гэта зусім новая сістэма медычная. І вось пра гэтую кабету часта чытаеш, абчуеш, што яна такое пазітыўнае здзіўленне маладых украінцаў, што яна прыйшла на працу ў звычайнай вопратцы, што яна прыйшла кудысьці на сустрэчу і не мае на сабе макіяжу, не выглядае як лялька там і гэтак далей. То бок гэта кабета, якая пражыла сваё жыццё ў Амерыцы, яна вярнулася ва Ўкраіну і яна паводзіць сябе інакш, яна проста функцыянуе як звычайны чалавек, чыноўнік, яна не выглядае па-украінску. Гэта такое цікавае назіранне, што яна змяняе сабою ўвогуле імідж кабеты ў палітыцы. Атрымліваецца, што кабета можа быць проста чалавекам, напрыклад, прыстойна апранутым, гэта не мусіць быць хтосьці для вокладкі L, для таго, каб праводзіць у Украіне, праводзіць нейкія змены. Яўгенія Андрыюк. Думаю, што становіцца, калі глядзець нават не столькі на прэзідэнцкія выбары, таму што сапраўды такіх, напэўна, новых жаночых абліччаў не было. І Юлія Тимошенко, якая была адзінай з лідаркай меркавання, думаю, прымалася хутчэй асацыявалася са старай сістэмай, чым з нейкім там гендернымі рэчамі, але ў палітыкі ўкраінскай становіцца ўсё больш жанчын, у тым ліку ў парламенце. Яны адыгрываюць даволі значны роль, але ўсё роўна гэта не дацягвае да квотаў і не дзяржаўныя арганізацыі, якія займаюцца пытаннямі правоў жанчын, у тым ліку працуюць і з гэтым пытаннем, з пытаннем квот, і на самы час зрабіць гэтыя квоты эфектыўнымі, а не тым, як зараз гэта не настолькі эфектыўна, а часам больш такое, ну, дзеля дэкларавання, чым сапраўды гэта працуе на практыцы. І таксама ў кабінеце міністраў ёсць некалькі міністэрстваў, якія кіруюць жанчыны не так шмат, як бы хацелася. Але мне падаецца, што гэта тэндэнцыя ўсё больш і больш ідзе ва ўкраіне. І я думаю, што тое, на што ёсць запыт, гэта запыт на новых людзей, якія больш гатовы там, да, не столькі да канфліктаў, колькі да дыялогу ўвогуле з сваімі супернікамі з грамадствам. І таму я думаю, што калі была б жанчына таксама з такім новым стылем кіравання, то, канешне, яна магла бы і была бы лідаркай. І я думаю, што ў гэтым плане у жанчын-палітыкаў зараз ва ўкраіне ёсць попыт вось на такі больш жаночы часам стыль кіравання, стыль ўвогуле вядзення палітычных справ. Мне падаецца, на гэта ёсць попыт, але, на жаль, пакуль што яшчэ няма столькі жанчын, які маглі б гэта прыставаць, але гэта расце, я ўпэўнена, што далей будзе расці. Галіна Сарочак. Мне, допустим, ну, вельмі падабаецца вот сённяшні віце-спікер Оксана Сыраед. Яна уже такі дарослы, можна сказаць, палітык. Яна з партыі Самапомач. Таксама мне дуже падабаецца вот Светлана Залезнюк, праваабаронца. Яна таксама дэпутат Верховнай Рады. Гэта вот такія новыя абліччы жанчын, вельмі актыўных, і я лічу, што ў дальнейшым яны могуць прэтэндаваць і на прэзідэнцкае крэсла. А ты які якія там балатаваліся, я дваіх увогуле не ведаю, акрамя Багамолецы і Тимошенко. Ну, гэта аблічча старой сістэмы. І яны былі ў палітыцы і ўжо не адзін год. Ну, народ хоча змену, хоча бачыць новыя аблічча. Калі паглядзець на украінскую раду, то якая частка жанчынаў там? Калі паглядзець на украінскі міністэрства, якая частка жанчынаў, ну, прыкладна? Алена Літвінова, калі ласка. Цяперашні склад Верховнай Рады, напэўна, найбольш прадстаўлены з жанчын, і на гэты раз найбольшая частка жанчын працуе ў парламенце ў якасці дэпутатаў. Каля ўпершыню да парламенту прайшлі 12% жанчын, і ва ўрадзе таксама вялікая частка прадстаўнічасці цудоўнай паловы чалавецтва. Жанчыны працуюць не толькі на пасадах міністраў, напрыклад, міністр фінансаў ва ўкраіне жанчына, міністр аховы здароўя, ёсць віцэ-прэм'ерка, таксама працуе ва ўрадзе ўкраіны. Вельмі шмат жанчын працуе на пасадах намеснікаў міністраў. Паводле некаторых ацэнак, каля 20 жанчын зараз працуе ў складзе ўкраінскага ўраду. Але калі браць цалкам, паводле некаторых даследаванняў, усяго на дзяржаўнай службе ва ўкраіне працуе каля больш як 70% жанчын. Але найбольшая іх частка прадстаўленая якраз на мясцовых узроўнях і найперш у сельскіх радах. То бок, чым бліжэй да горада, тым меней прадстаўнічасці жанчын ва ўладзе. Але ўсё роўна з кожным годам жанчын становіцца больш, і гэта не тое, што запад, гэта проста вынік актыўнасці, якую праяўляюць самі жанчыны ў сваім жыцці. І таксама яшчэ недаўна праходзіла цікавае такое даследаванне, як мужчыны ставяцца да кар'еры жанчыны. Большая палова з іх адказала, што не мае розніцы, дзе жанчына сябе рэалізуе, на кухні ці ў сваёй прафесійнай ці палітычнай кар'еры. Усё ж такі больш лояльна мужчыны пачынаюць ставіцца да грамадскай дзейнасці жанчын. А калі паглядзець на гэтую выбарчую кампанію, ці шмат было паліттэхнолагаў жанчын? Вот, увогуле, на якіх функцыях быў удзел жанчын у гэтых выбарчых кампаніях? Вот, чым жонкі вылучаліся і мужы кандыдатаў, калі так паглядзець? Мне здаецца, так, па маіх назіраннях, што найбольшая частка жанчын была прадстаўлена ў выбарчым штабе Юліі Цімашэнкі. У іншых штабах яны былі, напрыклад, у Зялінскага прэсавым сакратаром таксама працуе жанчына. У штабе Петра Парашэнкі у асноўным пераважна на ключавых пасадах былі мужчыны, гэта і паліттэхнолях, і кіраўнік выбарчага штабу. Але ўсё роўна, ну, нельга казаць, што, напрыклад, Парашэнка неяк так засцерагаецца ад прызначэння жанчын на кіроўныя пасады. Дастаткова, напрыклад, нагадаць, што апошнім часам так выстрэліла ў сваёй кар'еры Ірына Герашчэнка, якая пачынала з працы тэлевізійным журналістам. Потым яна працавала прэсавым сакратаром у Віктара Ющэнкі, а потым ужо будавалася кар'ера такім чынам, што цяпер яна займае пасаду віцэ-спікера ў Верховнай Раді. І я мяркую, што гэта яшчэ не яе стыля, бо яна вельмі мае вялікі патэнцыял і вельмі яскравы палітык ва ўкраінскай палітыцы. Адэля Дубавец? Ну, на жаль, у гэтай выбарчай кампаніі я была ў двух штабах. У гэтай выбарчай праграме кампаніі жанчыны сапраўды займалі ролю больш абслугі таго, што адбываецца, абслугі людзей, якія прыходзяць для таго, каб там каб паўдзельнічаць у выбарчым працэсе. Ёсць, безумоўна, некаторыя прадстаўнікі. Там я размаўляла з прадстаўніцай моладзевага крыла партыі Петра Парашэнкі, вось гэта дзяўчына, якая якая дзяўчына, так, але агулам здзіўляла тое, што, ну, збольшага людзі, якія выказваюцца, якія гавораць штосьці пра кампанію ад імя усяго перадвыбарчага там штабу, ад імя сваёй партыі, гэта мужчына. У мяне склалася такое ўражанне. Я бачыла, як галасаваў Зялінскі, гэта было досыць складана зрабіць, бо яго проста шчапілі журналісты, і ён у такой ішоў такім шарай проста з людзей. Але ён быў адзін, паўсюль на фотаздымках ён фігуруе адзін. Нібыта жонка там прысутнічала недзе, хаця, ну, я яе не бачыла, яе таксама не бачыла на фотаздымках. Чамусьці я набраў сабе вось гэтую стратэгію, што прыйдзе прагаласуе сам. Аднак ягоная жонка гэтак сама, як і звычайна жонкі лідараў, яна трымаецца з боку, і яна у перадвыбарчым гэтым штабе, гэта таксама не была асоба актыўная, якая выходзіць да людзей і гаворыць. То бок можна чакаць, што ў выпадку, калі гэтага кандыдата выберуць, магчыма, это будзе традыцыйная роля першай леді, час ад часу змякчаць імідж свайго мужа. Калі параўнаць з жонкай Парашэнкі, ну, яна даволі актыўная была, ну, мае досвід уже ў такім статусе, як бы вы параўналі? Так, але Марына Парашэнка таксама не выходзіць за межы сваёй ролі. Ну, то бок, яна прысутнічае ў дабрачынных мерапрыемствах. Яна ходзіць, калі, напрыклад, ёсць дзень памяці ахвяраў, дзень памяці Нябеснай Сотні, яна прыходзіць вось туды да гэтага помніка, менавіта яна, і да яе можна падысці, яна сапраўды змякчае імідж свайго мужа, бо яна нібыта павернутая тварам да людзей. Ну, але гэта ўсё вельмі дакладна акрэслена ейная роля, я думаю, яна не можа выходзіць за нейкія межы, яна не можа браць на сябе нейкую ініцыятыву ў гэтым. у тым, што яна будзе рабіць, як яна будзе размаўляць з людзьмі. Евгений Андреюк. Да, тут я не скажу насамрэч вось менавіта пра сам унутраную працу штаба, чесна кажучи, не сачыла уважліва, не было асабістых контактаў ні з якім штабам блізка, але таксама што цікава, што мне кідаецца ў вочы, што шмат хто з прэзідэнтаў выступаюць публічна разам са сваімі жонкамі, напрыклад, кампанія садавога і была пабудавана ўвогуле вакол такіх сімейных каштоўнасцей. Ён заўсёды быў са сваёй жонкай, нават інтэрв'ю там, якія яны давалі дома, ён быў у кругу сям'і, канешне, з жонкай, і нават былі постары, плакаты ад іх імя як сям'і, не толькі ад яго, а вот былі плакаты ад садавых. І таксама і Зеленскі, калі рэагаваў сёння на вынікі, ён таксама быў са сваёй жонкай. Жонка Петра Порошенка адыгрывае не толькі такую ролю, просто як жонкі прэзідэнта, але яна займаецца шмат благадзейнасцю, ну тым, чым у заходніх краінах і займаецца часта жонкі першай леді. І яна даволі актыўна працуе ў культурнай сферы, ў сферы адукацыі. У тым ліку ёсць ініцыятывы там на фінансаванне пэўных там культурных адукацыйных ініцыятыў у краіне, якімі яна займаецца, якімі яна кіруе. То бок менавіта з такога пункту гледжання, і мне, чесна кажучи, прыемна гэта бачыць, гэта напэўна такая больш заходняя, нават амерыканская мадэль, калі ёсць першая леді, якая адыгрывае нават поўную ролю ў грамадстве. І у такім плані я думаю, што таксама гэта больш менш, таму што Парашэнка з Марынай Парашэнка гэта ўвайшло ўжо не проста ў моду, а гэта стала такім звычайным, што, канешне, там ёсць жонка, у якой ёсць нават там сваё поле для дзейнасці. Таму я думаю, што наступны прэзідэнт, кім ён не быў, то вось такая вось роля першай леді ў Украіне таксама будзе ўмацоўвацца. Галіна Сарочак. Конечно, у ЦВК ёсць жанчыны, і ў штабах ёсць жанчыны. І я не бачыла розніцу, што там чалавікі ці жінкі. Па гэтым не дзеліцца, што там пераважная большасць мужчын. Але на нот ва Украіне будзе ўжо магчыма сёмы прэзідэнт. Украінцы неаднойчы адстойвалі свой геапалітычны выбар сваёй незалежнасці. Праз Майдан даволі высокую цану за гэта плацяць. Ну от гэта практычна ніяк не ўплывае на суседнюю Беларусь, на дэмакратычныя змены ў суседняй Беларусі. Як вы мяркуеце, чаму? І ці варта гэтага чакаць? Складанае пытанне. Я не ведаю, чаму гэта ніяк не адбываецца і чаму кожныя выбары ператвараюцца ва Украіне на барацьбу за незалежнасць. Якім чынам гэта адаб'ецца на Беларусі? Ну, пэўна, нейкім чынам адаб'ецца, бо ўсё ж такі гэта яскравы прыклад, як жыве краіна тады, калі у ёй ёсць выбары. Магчыма, гэта нейкім чынам адаб'ецца таксама і на палітыцы Беларусі ў дачыненні Украіны і наадварот, бо, ну, як мы ведаем, між Лукашэнкам і Парашэнкам даволі сяброўскія сувязі ўсталяваліся, і цяпер фактычна беларускім уладам давядзецца пачынаць усё з нуля. Адэля Дубавец? Магчыма, таму што в Украіне, калі ўжо браць сапраўды нейкі ментальны падзел на ўсход-захад, хаця зараз аналітыкі ўсё часцей схільныя да таго, што гэта мяняецца, што ўжо няма ва Украіне такога рэзкага геаграфічнага менавіта падзелу ментальнага, так, на скажам, пра расійскіх там, пра ўсходніх, пра заходніх, пра заходнія меркаванні. Магчыма, таму што ў Беларусі проста не было ніколі гэтага падзелу. Можа быць, гэта адна з магчымасцяў, таму што ва Украіне ўсё ж такі дзеленыя моцныя адрозненні ў пазіцыях у людзей. Таму ў гэтай краіне вельмі шмат палярных думак. І гэта ўплывае на тое, што ўсё гэтае грамадства цалкам досыць складана зазамбаваць, таму што яно не прагне аднаго і таго, што бок апроч там падставовых жыццёвых патрэбаў, усё ж такі візія будучыні ў грамадстве вельмі розная, і ёсць свой захад моцна патрыятычны, таму складаней гэтую краіну, ну, взяць у нейкія жалезныя рукавіцы. Евгений Андреюк. Гэта добрае вельмі пытанне, я насамрэч колькі жыву у Кіеве, я шмат параўноўваю і тое, што краіна, але якія людзі, і мне падаецца, што проста народы, украінцы, беларусы, не глядзячы на тое, што ў пэўных момантах гэта адзін з самых блізкіх адзін да аднаго народу, але па пэўнаму набору не то, што нават каштоўнасці, але некага стылю жыцця даволі розныя. І я думаю, што тут беларусы так больш ўсё ж такі да паўночных і да нардычных адносяцца народаў, а ўкраінцы больш да паўднёвых і такіх да больш эмацыйных і больш адкрытых. Украінцы самі па сабе, гэта з маіх назіранняў, яны вельмі праактыўныя ў любой сферы дзейнасці, не толькі ў палітыкі, але гэта і ў тым, што датычыцца бізнеса і проста ў грамадскім жыцці, то бок чалавек вельмі накіраваны на тое, што рабіць, а ўжо пасля, калі там гэта будзе зроблена, аналізаваць там гэты вопыт і думаць, куды ісці далей, тому што беларусам мне падаецца зусім іншая тэндэнцыя, мы спачатку будзем думаць доўга, прыдумваць, як гэта лепш зрабіць, ўжо толькі пасля гэта будзем рабіць. І украінцы такі, яны больш гатовыя і браць адказнасць, і яны тое, што мне вось кідаецца ў вочы, яны такім пэўным гонарам ставяцца не толькі да сваёй краіны, да народа, але вось проста да сябе асабіста, да? Ну, гэта людзі, які там не баяцца казаць я, не баяцца прасоўваць сябе, у незалежнасці ад таго, там, прастаўляюць яны там кагосьці, штосьці, штосьці сябе ці не. Я таксама не заўважаю такога шмат у нас. Ну, украінцы неяк сур'ёзна ставяцца і да сябе, там, да сваёй, да свайго такога наваколля. Ну і плюс ужо, напэўна, за гады гэта ўжо таксама выходзіць у нейкія традыцыі, тое, што ў Беларусі там адбываецца, калі б гэта адбывалася ў Украіне, людзі падразу выходзілі на вуліцу, тому што, ну, гэта ўжо там прывычкі так не робіцца. З-за таго, што дзяржаўны інстытут не настолькі моцны, і гэта заўсёды было карумпавана і базавалася на іерархіі, таксама гэта і ў гэтым ляжаць карані гэтай праактыўнасці, тому што людзі прывыклі больш палагацца на сябе і суадносна патрабаваць ад дзяржавы, тому што сапраўды дзяржаўнага ўдзелу ў грамадстве значна менш у Украіне, чым у Беларусі. Галіна Сарочак, вы ўжо сказалі ж пра тое, што погляд беларусаў, які жывуць у Беларусі, на Украіну, на от выбарчую кампанію, адрозніваецца ад погляду беларусаў, які жывуць уже ва Украіне. Ну, от якія паралелі з Беларусію былі дарэчныя ў гэтай выбарчай кампаніі? У Беларусі диктатура, і там, каб які-то інституції демократичні розвивалися, умов нема. Прошла зачистка, це ж усім відомо, що так само спробували беларуси відстоювати свою годність. Ось, я з'їхала в Україну після 2010 року, це вона от була, можна сказати, кропка. После чего мы удельничали у площади, мы все на свои очи бачили, этот разгон и словили силовиков. Что у отрознения от Украины, что, как побили студентов, вот у 13-м конце года, вышел 1 000 000 жихаров на Майдан. У Беларуси после разгона площади застались только окрывавленные шапки, вот, вуды и стяги, и все. И никто на завтра вышла кубка людей, и никто не подтримал. Вот и все отрознение. Украинцы больше настойливые, и я верю, что Украина своим шляхом идет, але она все равно идет до демократичных переменов, она идет и в Европу, и это европейская держава, и я вот твердо в это верю. Ну, а Беларусь, як была ў балоце, так і засталася ў совку. Спадарня Галіна. І зменаў там практычна я не бачу. Я прыїжджаю да родзічаў, там глядзяць усе расійскія СМІ, РТР, НТВ, і з раніцы да вечара круцяць яго. Ну, мне вельмі прыкра. Вот пажыўшы ў Украіне, хоць тут таксама не соладка, тут таксама свае ўхабы, свае таксама рэчы. Ну, ўсё роўна, хоць павольна, ў Украіне ідуць змены. А у нас не. Про выборчую атмосферу в Украине так